8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De dood van Hamas-leider al-Arouri gisteren in Libanon zal niet ongestraft blijven, heeft de Libanese Hezbollah-leider Nasrallah in een toespraak gezegd. Al-Arouri kwam gisteren om het leven bij een aanslag in de hoofdstad Beirut. Het is vrijwel zeker dat Israël erachter zit. Verder zei Nasrallah in zijn toespraak dat de slachtoffers van de explosies vanmiddag in Iran gericht zijn aangevallen. Bij die ontploffingen kwamen 103 mensen om het leven. Velen waren bij een herdenkingsbijeenkomst voor een Iraanse generaal die 4 jaar geleden omkwam bij een Amerikaanse raketaanval. De politie heeft 2 mannen van 19 en 20 aangehouden voor vuurwerkgeweld tijdens de jaarwisseling in Nieuw-Beijerland. Eerder werd al een andere man gearresteerd. Een grote groep jongeren veroorzaakte op 30 en 31 december veel overlast in de gemeente door het afsteken van vuurwerk. Op verschillende plekken ontstonden brandjes en 2 agenten raakten gewond. Meerdere hulpverleners hebben aangifte gedaan. In Alaska is een ijsbeer doodgegaan door de vogelgriep. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een ijsbeer aan het virus is bezweken, zegt een dierenarts op Alaska. Het vogelgriepvirus komt vooral voor bij pluimvee, maar het treft ook steeds vaker zoogdieren. In de afgelopen jaren raakten in Nederland al een bunzing, een das en een otter besmet. En dat baart wetenschappers zorgen. In zoogdieren kan zich namelijk een variant ontwikkelen waar mensen vatbaar voor zijn. Het beeld van Vincent van Gogh, dat was gestolen in Assen, is weer terug. Het is teruggebracht door de oudejaarsvereniging De Oliebol, die het een paar weken geleden had meegenomen als oudejaarsstunt. De winkeliersvereniging in Assen was daar niet blij mee en deed aangifte. De oudejaarsvereniging vindt dat overdreven, omdat de actie ook veel publiciteit heeft opgeleverd. Hoe De Oliebol het metershoge standbeeld van Vincent van Gogh ongemerkt uit het centrum van Assen kon weghalen, houdt de club geheim. Het weer veel buien, met in het zuiden nog kans op onweer en hagel. Ook morgen veel regen met af en toe droge periode. Het wordt dan tussen de 4 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. NTR Bound. Wat is de impact van het niet weten wie je ouders zijn op je leven? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Duizenden moeders in Nederland hebben hun kind halverwege de jaren 50 tot begin de jaren 80 vaak onder dwang moeten afstaan voor adoptie. De commissie De Winter doet hier momenteel grootschalig onderzoek naar. En we staan met de NPO Radio 1-bus in Twello. Hier woont mijn gast van vanavond, Ita van Dijk. Welkom. Dankjewel. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app. Ita, jij bent afgestaan en geadopteerd in die jaren. Wat is je geboortedatum? Ik ben geboren in de zomer van 1965. 1965. En wat kan je vertellen over het gezin waar je uiteindelijk in bent opgegroeid? Ja, dat was een heel fijn gezin. Ik heb ontzettend lieve, wijze ouders gehad. En een zus die 3 jaar ouder was. Wat moet ik er meer over vertellen? Het was gewoon... Dat is gewoon een goed gezin waar je terecht kwam. Wist je... Absoluut. Hebben je adoptieouders je altijd meegenomen in het verhaal dat je geadopteerd bent? Of hoe kreeg jij dat te horen? Ik heb nooit anders geweten. In mijn herinnering is het verhaal dat het mijn zus verteld werd. Die was dus 3 jaar ouder dan ik. Dus die zal een jaar of 6, 7 geweest zijn toen zij met vragen kwam van waar komen kindjes vandaan? En kom ik dan ook uit jouw buik, mama? En in mijn herinnering heb ik dat verhaal opgevangen en moest ik er ontzettend om lachen. Want jouw zus was ook geadopteerd? Die was ook geadopteerd, ja. Ja. En dus die kreeg te horen van, nee, jij zat niet in mijn buik of bij een andere. Ja, je bent bij een andere mama in de buik gegroeid. En, Ja. En jij moest toen heel erg hard lachen, maar toen ontdekte je... Ja, want je... ik vond dat een grote mop. En of het ook werkelijk zo gebeurd is, weet ik niet. Ik kan het niet meer navragen, ze leven niet meer. Maar zo is het mij bijgebleven. En vervolgens moet mij verteld zijn dat dat voor mij ook zo gold. Ja, en was je meteen nieuwsgierig naar wie je biologische ouders dan waren? Ja, ik heb altijd willen weten waar ik vandaan kwam. Ja. En waarom is dat? Waarom wil je dat weten? Sowieso denk ik omdat ik heel nieuwsgierig van aard ben. En dat weet ik niet. Dat hoorde bij mij. Toen dacht ik ook van nou, dan wil ik ook het naadje van de kous weten. Ja. En dat heeft mijn moeder ook wel verteld. Dat is dus mijn adoptiemoeder. Voor mij is dat gewoon mijn moeder hoor. Maar die vertelde ook wel dat mijn zus vervolgens, dat zij dacht van nou, nu komt het. En dat mijn zus zei, oh, oké, mag ik een koekje? Maar toen ze... Ja, adoptiemoeder had zich helemaal schrap gezet voor het hele verhaal. Ja, die dacht echt van, altijd geweten van... Oké, er komt een dag dat dit komt en dat ik het moet gaan vertellen. En hoe ga ik dat dan doen? Ja. Nou ja, en dan kom je met de koektrommel. Ja. Maar ze vertelde ook wel van, ja, maar met jou was het een heel ander verhaal. Want jij zat vol vragen. En dan wilde je weten, waar kom ik dan vandaan? En wie was dat dan? En waarom ben ik dan niet bij haar gebleven? En had je adoptiemoeder antwoorden? Ze had een naam. En in zoverre antwoorden. Het antwoord was altijd van, ja, je moeder kon niet voor je zorgen. En hoe dat precies zat, ik weet ook niet of zij het precieze verhaal heeft geweten. Hoe dat precies allemaal zat, dat denk ik eigenlijk niet. Maar wel dat mijn biologische moeder niet getrouwd was. En dat ze dus alleenstaand was, dat mijn vader een Italiaan was, dat is me ook altijd verteld. Dus mijn ouders hebben wel hun best gedaan om uit de papieren die ze hadden, of die ze ooit te zien hebben gekregen, zoveel mogelijk te onthouden. Ja, daar waren ze gewoon wel open over naar jullie toe. Ja. Ja. En toen is voor jou eigenlijk de zoektocht begonnen naar waar jij vandaan kwam. Want je zei al Italië, maar ik zat nog te kijken naar je voornaam, Ita. Ja, dat is toeval. Maar dat is toeval. Wel een heel leuk toeval. Ja, maar dat is toeval. Oké. Ja. Maar wanneer begon jouw zoektocht dan naar je vader en je moeder? Hoe? Mijn vragen begonnen dus al toen ik klein was. En toen zeiden ze tegen mij, nee, dan moet je echt, weet je... Dus als kleuter al, zeg maar, wilde ik dat het liefst op dat moment oplossen. Nee, dat kon niet. Dan moest ik echt wat ouder zijn. Dus toen ik jaar of 14 was, had ik wel zoiets van, nou, dan nu. Nee, het moet echt als je wat ouder bent. En ik denk dat dat ook heel goed geweest is. Uiteindelijk ben ik begonnen toen ik 21 was. 21. En waar ben je toen begonnen? Wat heb je gedaan? Ik ben in de auto gestapt. Mijn ouders waren op vakantie. Ik had de auto geleend. Zij hadden de auto dus niet mee op vakantie. Ik heb de auto geleend en mijn buurjongen zei, ik wil wel met jou mee. Ik studeerde in die tijd in Utrecht. En we zijn in de auto gestapt en zijn naar Dordrecht gegaan, waar ik geboren ben. En we zijn bij de gemeente langs geweest. We zijn langs geweest bij het tehuis waar ik mijn eerste maanden doorgebracht heb. We zijn naar het ziekenhuis geweest waar ik geboren ben. En dat hebben we gedaan. En vooral bij de gemeente, ja, daar vingen we bot gewoon. Ja, wat zeiden ze daar? Nou, ik wilde gewoon, ik wist nog niet van het bestaan van een persoonskaart, maar ik dacht, ze moeten gegevens hebben. Iets. Dus dat ben ik gewoon gaan vragen. En toen zeiden ze, we zullen even kijken. En dat hebben ze ook gedaan. En toen kwamen ze terug van, ja, we mogen niks zeggen. En ze wisten dus, ze hadden informatie, maar dat konden ze niet prijsgeven. Nee, er stond op de kaart dat dat niet aan derden verstrekt mocht worden. En ik had nog zo van, ik ben geen derde, ik ben tweede. Ja. Ik wilde de gegevens van mijn biologische moeder hebben en ik was haar kind. Je zou toch denken, als kind van, heb je daar op zijn minst wel een soort van recht op? Ja, niet. Nee, dat heb je niet. En wat voor gevoel had je dan? Want dan ben je zo dichtbij, die informatie, en dan krijg je de deksel op je neus. Ja, ik weet, nou, een soort vastberadenheid. Oh, dat kwam wel naar boven. Ja. Oh, heel goed. En die medewerker, die vond het volgens mij ook heel vervelend dat hij dat dus niet mocht doen. Dus toen zei hij, weet je wat je wel kan doen? Schrijf een brief aan het hoofd van de afdeling. Ik zit nou te denken of ik nou dingen door elkaar haal. Maar in ieder geval, uiteindelijk leidde het ertoe dat mijn buurjongen en ik aan tafel kwamen te zitten met het hoofd van die afdeling. En die vertelde, ja, ik mag je niks zeggen. Mm-hmm. En, maar hij zei, dat daar, volgens mij hebben we toen een brief geschreven en is die doorgestuurd naar de gemeente waar mijn moeder inmiddels woonde. Okay. Maar wat hij wel gedaan heeft, is als jij mij nou vertelt wat jij weet of wat je denkt. Ja, precies. En misschien kan ik je toch... Ja of nee schudden. Precies. Ja, dus... nou ja, en een van de dingen... de naam die ik altijd gehoord had, die klopte. En toen zei ik, ja, volgens mij was ze 16 jaar. Ik weet niet waar ik dat vandaan had, maar dat had ik in mijn hoofd. En toen zei hij, nee, dat klopt niet. Want hoe oud was ze dan? Ze was 21. Ja, dus ik denk dat ik allemaal getallen heb gegokt en uiteindelijk bij 21 jaar kreeg. Ja. Ja. En toen, nou ja, dan heb je in ieder geval een ander plaatje. Want het veranderde daardoor het beeld wat je had van je moeder? Een beetje? Ja, wel iets. Maar wat dan? Ja, nou ja, bij 21, dan ga je wel denken van... ja, was natuurlijk net zo oud als ik op dat moment. Ja, toevallig 21 ook toen je ja, dus, dan, dus ergens denk je wel van ja, je kan al wel veel meer. Dat vind ik een heel ander beeld dan een meisje van 16. Ja. Die middelbare scholier is, ook toen, denk ik. En, ja. Dus dat was anders. Maar tegelijkertijd moest ik er zelf ook niet aan denken dat ik een kind kreeg. Dus nou ja, maar het veranderde wel wat. Wel ja. Zo van, nou ja, dan vind ik wel dat er meer mee moet spelen dan alleen maar... ja, weet ik niet. Een tiener zwangerschap, want dat was het ja. Al niet meer. Ja. En er is toen dus een brief naar de gemeente waar jouw moeder woont of woonde gestuurd. Leverde dat iets op? Nee, niks. Behalve dan dat ik antwoord kreeg van... nee, we kunnen u geen inlichtingen verschaffen over onze inwoonster. En toen wist ik in ieder geval de gemeente waar ze woonde. Ja. En nou ja, daar had ik verder helemaal niks aan. Maar het is, weet je, uiteindelijk probeerde ik... en dit zijn de eerste stukjes geweest, een enorme puzzel te leggen. De puzzel van mijn ontstaan. De puzzel van nou ja, mijn leven ook wel. Ja. En... dit was in ieder geval een stukje dat nu op zijn plek kon vallen. Ja, en wat ben je in jouw zoektocht, want die duurt al jaren... wat ben je nog meer te weten gekomen over je moeder? Dat is eigenlijk pas 10 jaar later. Op dat moment eigenlijk niks. Ik heb nog wel een nieuwe poging gewaagd. Ik ben vervolgens, want dat adviseerde iedereen mij... naar FIOM gegaan en naar de Raad voor de Kinderbescherming. FIOM is het expertisecentrum, ja. Nou, Raad van de Kinderbescherming verwees ook weer naar FIOM. Ja, dat, inderdaad, nu heet dat een expertisecentrum, ja. En die hebben voor mij contact gelegd met mijn biologische moeder... met de vraag of ik haar kon ontmoeten. En toen... was het antwoord nee. En ik wil hier ook niets meer over horen. Die zin kwam er ook nog achteraan? Ja. Jeetje. Ja. En wat deed dat met jou? Heel erg veel, natuurlijk. Ja, dat was een grotere afwijzing dan dat ze me afgestaan had. Ja. Ja. Ik denk, ik ben volwassen. Ja, je hoeft niet meer voor mij te zorgen. Ik heb ouders. En waarom? Waarom zou ze dat niet willen? Dat wist ik niet. Dat stond er geen niet idee. Nee. Ook waarom dat zou zijn. Nee. Nee. En je weet je ook verder helemaal niks over haar? Heeft ze nog kinderen gekregen? Op dat moment wist ik het niet. 10 jaar later ben ik gaan zoeken naar mijn vader. En toen was er wat verschoven. Er was intussen het Valkenhorst-arrest geweest... waardoor ik wel ineens recht had op informatie. En toen heb ik... opnieuw contact gelegd met FIOM en met de Raad voor de Kinderbescherming... en gevraagd of ik mijn dossiers in mocht zien. En dat mocht. En toen kreeg ik eindelijk meer informatie. Ontdekte ik dat ik niet het oudste kind was, wat ik altijd gedacht heb... maar dat ik de middelste was van 5. Zo. Dus ja, je hebt nog broers en zussen. Twee broers of twee zussen. Wat heb je? Nee, er waren 3 zussen en 1 broer. 3 zussen en 1 broer die je dan toch hebt. Ja. En de oudste 2 zijn uiteindelijk ook niet bij haar opgegroeid... maar de jongste 2 wel. En ja. Wat doet het met je dat die jongste 2 kinderen... wel dan bij haar konden blijven? Doet dat iets? Nee, dat vind ik fijn voor hun. Vind je fijn gewoon? Oké. Ja. Nee, het kan ook natuurlijk zijn dat je denkt, waarom ik niet of zo? Nou ja, dat plaatje werd ook completer. Want er zat een heel verhaal achter. En ze heeft gewoon een moeilijk leven gehad tot en met mijn geboorte, zeg maar. En doordat ik die dossiers heb gelezen, heb ik veel beter kunnen begrijpen waarom ze mij afstond. En waarom kon je dat? Wat was dan het verhaal? Ze heeft voor mij dus twee kinderen gekregen als gevolg van een incestverleden. Ach. En ja, dat is natuurlijk gewoon een vreselijk verhaal. En toen kreeg ze weer een kind van een man die er niet was. Die Italiaanse hij was weg. Man, ja. De Italiaanse man, hij was al weg. Volgens mij voordat ze wist dat ze zwanger was. Ik kan me zo voorstellen dat je... En toen leerde ze, wacht, ik hak al lekker, hè? Nee, maakt niet uit, maakt niet uit. Het is ook natuurlijk een beladen onderwerp voor je. Ja, maar tijdens haar zwangerschap leerde ze iemand kennen met wie ze wel een toekomst voor zich zag. En die ook een toekomst met haar voor zich zag. Ja. Alleen wel met een frisse start. Ja. En dat is aan de ene kant heel cru. En aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat ze daar heel erg aan toe was. Ja, nou, dan dus twee keer een kind uit incest en dan jij. En dan zag zij op die manier wel een toekomst voor haar met die nieuwe partner. Ja. En de twee kinderen die daar dan uit voort zijn gekomen. Precies. Wat weet je over je vader? Nou, dat hij een Italiaan was. Ja. En meer wist. En dat hij Giuseppe heette. Nou, daar heb je niet zo heel veel aan. Bijna iedere familie heeft wel een Giuseppe. Maar goed, dat was wat ik wist. Ja. Dat wat ik dus uit die dossiers heb gehaald. Ja. Ik vermoed dat hij in Dordrecht woonde. Mm-hmm. Dat is een sterk vermoeden. Daar woonde zij zelf in die tijd ook. In de tijd dat ze zwanger werd. Dus ik vermoed dat dat daar heeft plaatsgevonden. En dat is het materiaal waarmee ik 27 jaar geleden naar hem op zoek ben gegaan. Ja, daar wil ik straks meer over vertellen. Met onze verslaggever Meerte van het Drift ben je nog naar Dordrecht gegaan. Naar het kinderterhuis, de schuilhoek, waar jij dus toen als baby hebt gezeten. En je zat daar samen met Henk. En wie is Henk? Henk is mijn weeshuisbroer. Jouw weeshuisbroer, ja. Laten we naar de reportage gaan luisteren. In de stromende regen komen we aan op de Bankastraat in Dordrecht. Hier hebben we afgesproken met Henk. Hij heeft op hetzelfde moment als Ita in de schuilhoek gewoond als baby. De stemming is opgewekt, ondanks de stromende regen. Sorry. Als ik denk aan die foto die ik had, dan moet het dus daar gestaan hebben, waar die bankjes staan en die boompjes. Dus we zijn er bijna, Henk. Je bent hier wel geweest. Ja. Nou ja, ik ben hier weggegaan in januari 1969. Dus hoe oud was je toen? Ik was anderhalf. Ja, en ik ben hier gekomen dag na de geboorte. En voor het eerst ga je nu terug naar... Ja, ja. Heel, heel bijzonder. Jammer dat het weg is natuurlijk. Maar toch wel heel bijzonder. Vooral omdat ik met Ita hier ben. En dat is het op mooie, deze vind plek. Ik eigenlijk. Dat we er samen staan. Ik zou hier alleen niet heen gaan. Ik ben er vooral gegaan omdat jij ook ging. Hoe lang hebben jullie samen hier gewoond, waar wij nu staan? 5,5 maand. Echt mijn hele tijd daar. Ik kwam hier toen Henk een maand of 8, 9 was, denk ik. En dus toen was ik net geboren, dus ik ben jonger. Oh, heb je mijn verjaardag meegemaakt? Zeg jij met een grote lach? Ja, waarom? Weet je, ik zal je vertellen waarom. Want ik heb altijd het idee gehad dat ik alleen was. Heel lang. Tot eigenlijk 3 jaar terug. Ik heb wel vrienden, veel vrienden, maar familie. Dit voelde als familie. En dat is, ja, dat heb ik nooit gehad. Nu wel. Het voelt ook inderdaad als een broer. Gezond. Terwijl we vieren geen verjaardagen samen, weet ik veel. We zijn nog nooit bij elkaar thuis geweest. Maar nee. Toch dat gevoel. Dat maakt niet gevoel uit. Dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Nee. Dat gevoel blijft er. Ja. Altijd. Dat weet ik nu al. Nee, nou. Mag ik u wat vragen? De schuilhoeken staan. Een oud gebouw. Moet al een lange tijd weg zijn. Is er binnen iemand die dat kan weten? Zullen we het vragen of iemand het weet? Goedendag. Het zo vaak verder komen sorry. We niet. Het zo, ja, ik heb daar ook gewerkt. Echt in het oude gebouw. Nee. Ja, serieus? Dat stond hier tegenaan. Ja, toch. Wat ja. Bijzonder. Ja. En eigenlijk hier waar nu zeg maar de struiken staan, daar stond het oude gebouw hier echt klem tegenaan. En weet u misschien waar de babygroep heeft gezeten? We hebben dus in de... Die heeft hier gezeten. Aan deze kant, zie je, dat was ook mijn gevoel erbij. Ja. Wij zijn dus allebei in de babygroep terechtgekomen. Ja, ja. In dezelfde, hij zat er eerst en daarna ik kwam erbij. En we zijn nu voor het allereerst terug op de plek waar we wat bijzonder. Nou, elkaar hebben gekend. Ja. Wat bijzonder. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik weet het pas in 3 jaar terug, dus... Oké. Ja. Maar ja, hoe vind je het dan als je nu kijkt, die kant op, daar de babygroep heeft gezeten? Nee, apart. Ik kan me niks bij voorstellen eigenlijk. Dat is gewoon, ja, het is jammer dat er niet echt meer foto's van zijn en dat soort dingen. Ja, dat missen we echt. Wat doet dat dan, als je toch die foto kan zien? Dan wil je, dan heb je een beeld, weet je. Ja, dat vind ik moeilijk. Een soort stukje van waar je leven begonnen is. Ja, dat is wel bijzonder. Dat vind ik gewoon heel bijzonder. Omdat wel te weten waar dat is geweest eigenlijk. Want hier zijn mijn eerste jaren geweest. En ja, mijn moeder is hier ook bij mij geweest. Mijn moeder is hier elke weekend geweest. Ja. Tot aan 1965 eigenlijk. En daarna moesten ze een adoptiegezin voor mij gaan zoeken. Terwijl Henk dit vertelt, krijgt de vrouw een idee. Ze verdwijnt en komt terug met twee A4'tjes ingescande foto's van hoe de schuilhoek er ooit uit heeft gezien. Kijk, je hebt iets meegenomen. Ja, kijk, dan heb je... Ja. Hier zijn dus foto's gekopieerd dat jullie eens mee naar huis kunnen om nog eens te zien waar het leven nou begonnen is. Ja, prachtig. Hartelijk super. Bedankt. Mooi hartelijk bedankt. Stukje. Ja. Dankjewel. Heel graag gedaan. Ja. En fijn dat ik er was, want ik ben zo'n beetje de enige die foto's hebben. Ja. Dit is dat grijze gebouw hier. Het is aangebouwd allemaal. Ja. Ja, ik zie het. Deze kant op. Ja. Deze kant op. Ja. En dan hierachter, achter dit stukje, zat de babygroep. En dan hierboven zat crisis jongere jeugd. Daar heb ik dan heel wat jaartjes gelopen. Hier zie je het iets groter. Ja. Dus zo wordt er nog steeds in 2024 weer een puzzelstukje gelegd. En dat is echt, dat is gewoon heel bijzonder. Ieder puzzelstukje komt zo hard binnen, heel warm binnen hoor. Maar het is echt zo bijzonder om die hele puzzel van je ontstaan te leggen. Dat is het, het is een puzzel. Ja. Nou ja, daar ben ik elke dag mee bezig. Ik ben blij dat ik een stukje puzzel heb. Ja, super, dat is belangrijk. Dankjewel. Ja. En ik hoop dat het jullie verder goed gaat. Dankjewel. Hier. Hier. Wauw. Hier heb je jouw eerste stapjes gezet, Henk. Ja, waarschijnlijk wel. En doet dat dan iets? Heb je dat gevoel dat je denkt, ja, hier... Ja, het is wel wat Ita natuurlijk zei. Die puzzel is bijna klaar. En dit stuk hoort daar ook bij. Het is voor mij super fijn dat gesprek met die mevrouw. Hoe het hier was en zo. Om dat allemaal weer... Ja, nu te horen van een ander eigenlijk, omdat je zelf eigenlijk... Ja, je hebt geen verhalen daarover. En zij kan dat wel vertellen. En ik vind het mooi. Je luistert naar 5 dagen over binnenlandse afstand en adoptie. Halverwege de jaren 50 tot begin de jaren 80 hebben 25.000 jonge moeders vaak onder druk van de kerk, familie of instanties hun kind moeten afstaan ter adoptie. En Ita van Dijk zit hier bij mij in de bus. Jij bent een van de 28.000 afgestane kinderen in ons land. Die puzzel waar Henk het over had, hoe belangrijk is het om die compleet te krijgen voor jou in je leven? Ja, voor mij is dat ontzettend belangrijk. Ik ga er niet vanuit dat ik hem helemaal compleet krijg, hoor. Maar het is de basis van je bestaan. Het is gewoon heel raar om geen wortels te hebben. Voor mij is het echt om niet te weten waar je vandaan komt. Ja. Het is tot voor kort eigenlijk ook echt geweest dat ik fysiek niet alleen wist vanuit wie ik geboren was, maar ook waar die dan vandaan kwamen. Ja. Mijn biologische moeder wel, maar mijn biologische vader was een onbekende vlek, zeg maar. Ja, jij zoekt nog steeds jouw vader. Over die wortels gesproken, het is een Italiaan. Ben je nog wel eens naar Italië geweest om hem daar te zoeken? Ja, afgelopen jaar voor het eerst ben ik voor het eerst echt daarheen geweest om daar ter plekke te zoeken, omdat het zo'n ingewikkelde zoektocht is. Dus ik heb het heel lang, zeg maar, zoals dat dan heet, een papieren zoektocht gehouden met allerlei dingen hier in Nederland uitzoeken. En daar liep ik uiteindelijk toch mee vast. Daarmee vond ik hem niet. En toen ben ik via DNA gaan zoeken. Mm-hmm. Els Leijs heeft mijn DNA getest en daar ben ik verder mee gegaan. En kwam je ergens uit? Nou, nog niet. Ik ben er nog niet. Maar wat dat doet, is dat je dan in ieder geval aan de mensen met wie je een DNA-match hebt, kunt zien van oké, wij zijn aan elkaar verwant. Mm-hmm. En omdat dat is makkelijk, alles met Nederlandse wortels kan ik terzijde schuiven. Dat is moederskant. En Italiaanse wortels, dat is dus vaderskant. En degene die met wie ik dan de meeste match heb, daarvan bouw ik hun stambomen uit. Yeah. Voor zover ze dat zelf niet gedaan hebben. En bij sommige mensen haken die stambomen aan elkaar. En dan weet ik, daar zitten onze gemeenschappelijke voorouders. Ja. En dat heeft geleid tot een bepaalde plaats in Italië. Ja, en daar ben je naartoe geweest? Ja, in het voorjaar. Ik meende al maar dat dat Sessa Aurunca was. Dat zegt jullie natuurlijk helemaal niks. Maar dat ligt tussen Napels en Rome. En daar ben ik in het voorjaar heen geweest. Ook omdat ik daar gegevens uit het archief nodig had om die stambomen te bouwen. En daar ben ik gewoon heel fijn geholpen. En toen ontdekte ik, toen ik eenmaal weer terug was en met al die gegevens aan de gang ging, dat ik een plaatsje verderop moest zijn in Castelforte. Mm-hmm. Het is niet groot, dat is ook wel fijn. Dat eigenlijk scheelt. Ja, dat scheelt absoluut. En daar ben ik in het najaar naartoe gegaan. En dat, ja, dat is gewoon heel bijzonder. Ja. Zou je op je vader lijken? Want je hebt hele mooie donkere bruine ogen en krullen. En ja, wel een beetje Italiaans. Er zit Italiaans in. Nou, dat vond ik dus een van de bijzondere dingen. Want ik heb dan nog geen nabije familie gevonden. Maar toen ik dat in het voorjaar daar was, toen was ik voor het eerst zo diep in Italië. En toen dacht ik, jee, ik lijk gewoon op die mensen. Die zijn allemaal net zo klein als ik. Of eigenlijk voor daar ben ik nog redelijk lang. Ja. En je praat ook heel erg met je handen, zoals Italianen. Ja, ik kom heel erg in. Ja. Maar normaal is het wat wilder nog. Nou, moet je nagaan. Ja. En inderdaad, ik praat met mijn handen. En ja, ik lijk gewoon op ze. En toen het nog niet zo grijs was, was het dus heel donker, mijn haar. Ja. Maar het heeft tot nu toe nog niks opgeleverd. Nog geen broers, zussen. Nee, zo dichtbij nog niet. Maar ik heb bedovergrootouders gevonden, wat voor jullie allemaal heel ver weg klinkt. En voor mij is dat dus het meest nabije wat ik nu heb. Mm-hmm. Dat is een familie Di Marco, maar die leefde natuurlijk, ja, geboren in 1851 en 1852. Zo. Dus dat is echt heel lang geleden. Met echte boeken ingedoken ook, ja. Ja. Nee, ik heb voordat ik hier kwam er net ook weer achter de computer gezeten. En straks ga ik weer verder. Want inmiddels is er nog een andere lijn via een andere familie, maar ook uit Castelforte. En dat is sinds een paar dagen pas. Dus dat is echt pers van de pers. Ja, ja, dat is een soort achternicht of zo in Amerika. Die zegt van, nou, ik duik voor jou hier de familie in. Die heeft me al heel veel dingen gestuurd. Ook al wat foto's. En ja, ik ben... Ja, je gaat toch kijken naar die foto's ook. Herken ik iets? Precies, ja. Nee, ik herken niet direct wat. Niet van mezelf. Maar ik meende wel een andere achterneef, met wie ik dus een DNA-match heb, daarin te herkennen. En ik weet dat hij ook verwant is aan diezelfde familie. Maar of dat dan deze man uit die familie is, of dat het zijn vrouw was, weet je, dat zijn dingen, dat weet ik gewoon nog niet. Nee. Maar ja. Maar je begint er wel al gewoon heel dicht op te raken. Dat is wel heel dichtbij. En ik heb me gewoon ontzettend voorgenomen, dit jaar moet het gewoon rondkomen. Dat is het goede voornemen eigenlijk voor jou, voor dit jaar. Dat is het goede voornemen voor dit jaar. Laat die chocolaatje zitten. Jij gaat je vader of je gewoon. Familie in Italië, die ga jij vinden dit jaar. Ja, en ik heb inmiddels, want ik ben dus afgelopen najaar daar geweest, toen ben ik alleen gegaan, maar toen dacht ik ook, ik moet zorgen dat ik op zijn minst iemand ken daar. Ja. Dus ik heb van tevoren contact gelegd met iemand, en met Tiziana. En die blijkt gewoon heel veel mensen te kennen, is precies de persoon die mij kan helpen daar. Die mij dus met Jut en Jul in contact heeft gebracht. En ik ben er een paar dagen geweest, maar... Het heeft al zoveel opgeleverd. Het heeft toen heel veel opgeleverd. Gewoon allerlei mensen ook en contacten waar ik verder mee kan. Als ik een vraag heb, nou, ik leg hem bij iemand neer. En die gaat voor mij kijken van, nou, ik kijk wel hier in de registers. En, het stopt hier gewoon niet voor jou, Ita van Dijk. We gaan het blijven volgen. En misschien spreek ik jou later dit jaar met goed nieuws. Dank in ieder geval voor het doen van jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag over binnenlandse afstand en adoptie. Straks langs het Leiden omstreken met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesselink. Voor nu een hele fijne avond. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat Owad ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee? De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja! Kijk maar op owad.nl. Want Owad, dat zit goed! Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Owad fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op owad.nl. ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. OAT wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op oat.nl. NPO.